8 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. In Brussel is de top tussen de Europese Unie en leiders uit Latijns-Amerika afgesloten met een vage verklaring over de oorlog in Oekraïne. Nicaragua, Venezuela en Cuba weigerden Rusland te veroordelen of op enige manier te bekritiseren. De opstelling van deze landen viel onder meer slecht in Chili. De oorlog tegen Oekraïne is een daad van agressie, zei de Chileense minister van Buitenlandse Zaken. De top stond verder in het teken van nauwere economische samenwerking tussen de EU en Latijns-Amerika. Nederland, België en Luxemburg doneren een onbekend aantal panzerinfanterievoertuigen aan Oekraïne. Het ministerie van Defensie meldt dat het opgeknapte voertuigen zijn van het type M113. Ze zijn ingekocht bij diverse bedrijven. Ze worden vooral ingezet om militairen te verplaatsen in gebieden waar wordt gevochten. De voertuigen krijgen op afstand bestuurbaar wapensysteem en ze worden de komende maanden geleverd. Oekraïne krijgt ook reserveonderdelen. Donald Trump verwacht dat hij binnenkort wordt aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. De Amerikaanse oud-president maakte bekend dat hij een brief heeft gekregen van de speciaal aanklager die de bestorming onderzoekt. Er staat in dat Trump binnen 4 dagen voor een juryrechtbank moet verschijnen. Op 6 januari 2021 bestormden aanhangers van Trump het parlementsgebouw in Washington. Dat was op het moment dat vicepresident Pence officieel moest vaststellen dat Joe Biden de verkiezingen had gewonnen. Tegen Trump lopen meer zaken. Zo wordt hij vervolgd voor het achterhouden van vertrouwelijke staatsdocumenten. Edwin van der Sar ligt niet meer op de intensive care. De onlangs opgestapte directeur van Ajax en oud-doelman zegt op Twitter dat hij volgende week naar huis hoopt te gaan om verder te herstellen. Bijna 2 weken geleden kreeg de 52-jarige van der Sar een hersenbloeding toen hij op vakantie was in Kroatië. Het weer vanavond en vannacht in het noorden een enkele bui. Het is dan een graad van 13. Morgen hier en daar wat regen. Ook wat zon, 's middags 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Stap nu over op 100% zakelijk glasvezel van KPN. Nu de eerste 6 maanden €30 per maand en geen aansluitkosten. Ga naar kpn.com/zakelijk. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Verzakkingen, scheuren, ondergelopen kelders. Goedenavond, we zijn terug in Daarlerveen. De hele week gaan we terug naar plekken waar we dit jaar al eerder zijn geweest met onze gele NPO Radio 1 bus. Want hoe is het nu met de gedupeerden van het kanaaldrama? Deze bus hebben we geparkeerd bij restaurant Het Trefpunt langs kanaal Almelo de Haandrik. Want ruim 400 mensen langs dit kanaal wachten nog steeds op een oplossing. Want vanaf 2011 is in opdracht van de provincie Overijssel begonnen met het uitdiepen en het verbreden van dit kanaal, zodat er meer schepen door kunnen om het aantal vrachtauto's op de weg te verminderen. Maar na de start van deze werkzaamheden begonnen de schademeldingen binnen te stromen. Scheuren in de huizen, verzakkingen, waterschade. Bewoners zeggen dat het door de werkzaamheden van de provincie aan het kanaal komt. Maar de provincie is het daar in de meeste schadegevallen niet mee eens. In april dit jaar spraken we hier met de omwonenden. Wij hebben in onze woningen elke binnen- en buitenmuur één of meer kleine of grote scheuren. En ik ben bij 100 maar geswapt. De stenen waren zo ver van elkaar afgezet. 2 centimeter. Ja, je kon er ruim een vinger kon je er zo insteken naar de andere kant toe, naar de spook. Je staat moe op en je gaat moe naar bed. En ja, je wordt er gewoon elke dag mee geconfronteerd. Zo gauw als je thuis komt, zie je het. Ja, je leeft er de hele dag in. En ja, elke keer dan denk je van, oh, chips. Henk Snippen hier in de bus, goedenavond. Goedenavond. Je woont ook langs dat kanaal, in Vriezenveen dan. Jullie huis is onbewoonbaar en de schuur totaal los. Is het dan herkenbaar wat je net hoort over de schuren? Ja, dat is. Ik denk dat alle woningen die problemen hebben, dat daar ongeveer allemaal zo'n beetje dezelfde problemen en dezelfde dingen zijn die daar spelen. Want hoe ziet de schade eruit bij u? Nou, de woning, dat is een 2-onder-1-kap-woning, die is aan de binnenkant gestort. Die is aan de voorkant gestort. Die is aan de achterkant gestort. En. Nog steeds staat het allemaal tegen de muren aan, grote stuts. Aan de voorkant staan de stuts tegen de muur. Dat is kort aan langs de weg. En aan de achterkant ook. Er zitten ook stuts aan tegen de buitenmuur. En aan de binnenkant worden de daken worden hoog gestut, dat ze niet verder doorzakken. Dus daartussen zit jij elke ochtend te ontbijten? Nou, daar hoeven wij, die is onbewoonbaar, daar woont niemand meer. Dus je kan daar niet meer komen? Daar kun je nog wel komen, maar er is niet meer verantwoord dat je daar komt. En er is, aan de achterkant is het zo slim dat de fundering, of de fundering die is gewoon door de afvoeren zijn die gewoon geblokkeerd. Dus het is geen afvoer meer. De waterleidingen zijn gesprongen. Naast jou bij ons in de bus, Harry Broekhuizen, ook goedenavond. Goedenavond. Jouw huis is ook ernstig beschadigd. Je bent ook voorzitter van de stichting Kant nog wel en komt dus op voor gedupeerde bewoners. Heel veel mensen kennen jou hier in de omgeving. Ook doordat je opkomt rondom wat er gebeurt aan het kanaal. We spraken elkaar in april voor het laatst. Hoe zit je hier vandaag? Hoe is het nu? Ja, er is eigenlijk weinig veranderd op dit moment. We horen het verhaal van Henk. Ja. Henk is een van de vele verhalen die er zijn. Misschien nog even een aanvulling te geven op de schade aan huizen. Het is niet alleen de schade aan huizen, het zijn ook schade aan wegen tegenwoordig. Er zijn snelheidsbeperkingen, vrachtverkeer kan over bepaalde wegen niet meer rijden. Ik heb een bord zien staan volgens mij. Ja, dat klopt. Bordje slecht wegdek. Slecht wegdek, ja. Ja, we zien dus ook naast dat de schade aan huizen is, ook in dat het gebied achteruit holt. Dus de schade groeit? De schade is nog steeds in beweging, klopt, ja. Klopt. En dus mensen schieten jou nog steeds aan als je in de supermarkt loopt? Dagelijks, ja. Het is nog steeds een hot item hier aan het kanaal. En hoe is dat voor jou om daar nog steeds zo mee bij betrokken te zijn? Nou, op een gegeven moment, je bent er bijna dag en nacht mee bezig. Je zit met je eigen schade, de buren hebben schade, bewoners schieten je aan, je werkt voor de stichting. Je hebt daarnaast je gewone werk nog, maar het is heel bepalend. Maar goed, we doen het met alle liefde, want heel veel mensen zitten in nood en daar moet gewoon een eind aan komen. We hebben er 5 uitzendingen over gemaakt in april. Ik zei het al even over de schade dus aan de huizen hier langs het kanaal. Toen werd duidelijk dat veel bewoners weinig vertrouwen hadden in de samenwerking met de provincie Overijssel om nog samen tot een oplossing te komen. In die week kwam er een voorstel van de BBB om Mona Keizer te laten bemiddelen tussen de bewoners en de provincie. En ik was toen in april bij de stemming in het provinciehuis in Zwolle. En ik constateer dat u allemaal kunt instemmen met deze motie. Daarmee is deze motie aanvaard. Ik sta deze keer maar even toe. Het is niet gebruikt dat vanaf de tribune wordt gejuicht en geklapt. Maar dank voor uw enthousiasme. Ja, moeten we proosten? Ik hoor hier allemaal zuchten van verlichting. Ja, natuurlijk. Het blijft spannend, hè? Unaniem. Ja, super. Ja, het is ook wel weer een signaal, denk ik, vanuit de Staten. Het is ook een goed signaal naar de inwoners toe. Hoopvol. Je hoort een gelach, gejoel, gejuich, geklap. Ze is inmiddels begonnen, Mona Keizer. Er zijn gesprekken geweest. Harry, wat is je eerste indruk? De eerste indruk ook bij bewoners is dat mensen het heel prettig vinden om met Mona in gesprek te gaan. Ze hebben het gevoel dat ze gehoord worden, dat er geluisterd wordt naar hun, dat zij onbevangen hun verhaal kunnen vertellen. En dat ze niet tegen worden gesproken door bijvoorbeeld juridische fratsen, zoals ze dat zeggen. Mensen hebben daar een heel goed gevoel bij. Wij als stichting Kamp Nog Wel hebben er ook een heel goed gevoel bij op dit moment. 1 september waarschijnlijk komt ze met een rapport, Mona Keizer. Is dit iemand die beweging zal betekenen in deze zaak, Henk? Hoe zie jij dat? Beweging richting een oplossing? Ja, ik heb het al vaker gezegd. Er is zoveel dingen, procedures gaan lopen en zoveel dingen gaan lopen. We zijn er al jaren mee bezig en we schikken niet op. Dat wil niet zeggen dat zij niet baanbrekend werk kan doen, maar ik moet het eerst zien. En ik vind aan de ene kant vind ik het mooi dat het gebeurt, maar aan de andere kant heb ik mijn vraagtekens van, ja, lost dit maar op. Wordt het daardoor versneld? Ik weet niet. Ik zie jou knikken, Harry. Nou ja, kijk, Henk zit niet voor niets naast mij, links van mij. Kijk, de opdracht is om het vertrouwen te herstellen tussen de burgers en onder het nulpunt gezakt. En de overheid. Sinds het artikel van Henk, hoe het om is gegaan met de rechtszaak, ja, zijn de reacties uitermate fel aan het kanaal. En het artikel van Henk, want naast Mona Keizer, die nu is begonnen als bemiddelaar, is er nog iets veranderd sinds wij hier geweest zijn met de bus. Want Henk, jij bent met een aantal anderen naar de rechter gestapt om de hoogte van de schadevergoeding, vanwege die hoogte van de schadevergoeding die jij van de provincie zou krijgen, om die aan te vechten. Die rechtszaak heb je gewonnen, maar het is niet opgelost. Kan je uitleggen wat er is gebeurd? Nou ja, gewonnen in die zin, we zijn in het gelijk gesteld. Ja. Maar dat zegt bij de provincie niks. Bij de provincie blijft gewoon het oude. De rechters hebben de uitspraak gedaan dat de hele taxatiebeweging moet opnieuw gedaan worden. Taxatie van de schade moet opnieuw gedaan worden. Moet opnieuw gebeuren. Nou, want jij had een contra-expertise ingehuurd die op een ander bedrag uitkwam dan wat de provincie zei dat er beschadigd was aan je huis. Ja, dat klopt. Dus dat had een groot gat. Hoe groot? Er zijn tonnen verschil. Dat kun je zien aan de woning, die dus op een gegeven moment, die 200 e kapper, dat die op een gegeven moment nu, die is totaal los. Ja. Nou, zij stellen gewoon van, ja, is herstelbaar. Dat is niet herstelbaar. Iedereen zegt, aannemers zeggen ook van, dit is niet te herstellen. Nou, en dat zijn dingen, ook met wat de provincie zegt. Er is een verzoek geweest van de jurist van ons, om met elkaar een keer aan de tafel gaan zitten. Gaan we nu verder? Ja, want u bent in gelijkgesteld. Wij zijn in gelijkgesteld. Zij hebben gewoon gezegd van, maar dat als rechter dat zegt, bij mijn weten moet er dan toch iets gebeuren? Ja, maar goed, ik bedoel, dat is iets wat wij ook vinden en wat wij niet alleen, wat iedereen vindt. Ik bedoel, dat is op een gegeven moment, als jij iemand anders schade berokkent, dan hoor je dat te herstellen. Op wat voor manier dan ook. Ja. Maar bloemen, nu is er dan een rechtelijke uitspraak dat de provincie weer opnieuw een taxatie moet doen. Ja, nou, ik vind dat gewoon, leggen ze gewoon naar zich neer. En dan zeggen ze gewoon, er is een verzoek geweest van onze jurist van, laten we met elkaar aan de tafel gaan zitten. En er is voorgesteld ook door de rechters, kijk eens wat je onderling kunt. Nou, de provincie zegt gewoon van, nou, je mag wel komen, we zijn wel voor een gesprek, maar we gaan niet over de schaderegeling praten en we gaan niet over de schades praten. Nou, waar moet je er dan voor naartoe? Voor het mooie weer? Of een kop koffie? Dat heeft er geen enkele zin. Dus en dat is gewoon de arrogantie die van begin af aan de provincie had. Gewoon alles voor zich uitschuiven en alles op een lange baan schuiven. Dat gebeurt nu weer. Maar een nieuwe taxatie komen ze niet onderuit, denk ik. Ze moeten nog een keer gaan vaststellen wat de schade is aan de woning. Ja, dat klopt. Maar het was toen in de tijd Van der Wal en Joosten. Het is nu inmiddels McLaren's. Het zijn dezelfde mensen, het is hetzelfde bedrijf. Ik denk niet dat de schade-experts terugkomen en zeggen van, ja, we hebben ons tonnen vergist. Dus hetzelfde wat onze jurist zegt van, hier zit gewoon een vervolg aan. We komen opnieuw voor de rechter. En wat betekent dit dan nu voor jou? Je huis is onbewoonbaar verklaard. Je kan daar niet meer wonen. Nou ja, ik heb die woning, daar woonde ik niet. Ik woon in mijn eigen woning. Mm. Deze was gewoon verhuurd, met 200 en kapper. Yeah. Maar ik heb verder niks. Ja, gewoon afwachten. We moeten gewoon gaan afwachten wat er verder volgt. Want inmiddels ben je de 70 gepasseerd. Je had gehoopt van je pensioen te kunnen genieten. Je hobby uit te oefenen. Ja, dat kun je allemaal vergeten. Is dat zo? Dat is voorbij. Dat is voorbij. Ik bedoel, de woning, dat was ook een stukje pensioen. Aanvullend pensioen. Ik bedoel, daar heb je heel leven voor gewerkt. Nou, je had je hobby. En, wat was jouw hobby? Wat zeg je? Wat is jouw hobby? Mijn hobby, mijn schapen waren mijn hobby. Ik had altijd fokkooien en dat was mijn hobby. En ja, dat kan ik niet meer gebruiken, want de schuur die staat op instorten. Die is niet meer, daar kun je niet meer inkomen. Ja, daar kun je wel inkomen, maar dat is gewoon veel te gevaarlijk. Dat is, daar zit gewoon een eind aan. En het erge vind ik, er was toen een gesprek met Bert Boerman. Over, de oude gedeputeerde van de provincie Overijssel. Over de schades. En toen vertelde ik hem ook dat het gebeurd was met mijn schapen. Dat ik vanaf 2018 mijn schapenman moest ruimen. Omdat ik niet meer in de schuur kon. Omdat het te veel beschadigd is. Veel te veel schade in zat. Was niet meer verantwoord. En dan zit hij er maar met grote verhalen te vertellen dat hij zelf vleeskoeien heeft in de natuur lopen. Dan denk ik van ja, heb je het nou begrepen? Je zit bij mensen aan de tafel. En mensen zitten zelf met tranen in de ogen dat ze dat niet meer kunnen. En dan zit jij daar zo'n verhaal af te steken. Dan denk ik van ja, je hebt het echt niet begrepen. Je hebt het echt niet begrepen. En er is we zijn voor de rechter geweest, waren met de juristen precies zo. Die zegt van ja, ik begrijp het wel. Ja, ze zeggen allemaal dat ze het begrijpen, maar ze voelden het niet. Dat is het grote probleem. De mensen die hier aan het kanaal die problemen hebben, die voelden het, maar zij niet. En wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Ja, gewoon doorvechten. Nooit opgeven. Nooit. Het raakt je ook om dit te zeggen. Dit raakt me, ja. Ja. Ja. Ik zie het. Omdat het zo lang duurt, de afwisseling. Of wat de afwikkeling, of wat raak je het meest? We zijn al zo lang bezig. En ja. Ze hebben alles gedaan wat ze konden doen om in mijn ogen, want zo voel ik het. Ze is dan de provincie. De provincie. Ja. Die hebben dan alles gedaan om maar aan te tonen van er is schade, maar wij zijn niet verantwoordelijk. En dat is iets, dat kan ik gewoon niet volgen. Als je nu ziet dat het al miljoenen gekost heeft aan onderzoeken. En waar zijn we nu? We kunnen weer opnieuw beginnen. En wat zeg je dan? Had het in de huizen geïnvesteerd? Ja, tuurlijk. Ja, knik jij, Harry. Dat is op een gegeven moment, in het begin, vanaf het begin dat ik toen ook in Zwolle ben geweest, er werd gepraat over van ruim 40 miljoen uitgetrokken voor de schades. Nou, inmiddels zijn er 13 of 14 miljoen zijn er al op aan onderzoek. Nou, en dan misschien een derde daarvan aan schades uitbetaald. Ja, waar hebben we het over? En het was in het begin waar ik me het eerst meest aan geërgerd heb, dat het, voordat de regeling kwam, dat er gesteld werd van ja, maar denk erom, moet je oppassen. Het is gemeenschapsgeld. Dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Ja, het is gemeenschapsgeld. En dan denk ik van, provincie, steek de handen in je eigen boezem. Waar zijn jullie mee bezig? 14 miljoen voor onderzoek. En 3 of 4 miljoen voor schades. Wie verknoeit nou? Ja. Het geld. Dat dit zo lang duurt, die periode van onzekerheid. Harry, wat voor effect heeft dat op het leven van mensen in de dorpen hier langs nou, het kanaal? Ik denk dat Henk het heel mooi verwoordt naast me. Henk is niet de enige bewoner nee. die zo leeft. Het zijn de tientallen die hun verhaal zo kunnen vertellen. Ja, wij zeggen altijd, het toekomstperspectief van mensen staat op dit moment stil. Men leeft per dag. Plannen maken is gewoon erg moeilijk. Vooral als je met pensioen gaat en je hebt je pensioen in je huis zitten als voorbeeld. Je hebt dat verhaal kunnen horen. Maar voor heel veel mensen is het toekomstperspectief weg. En is het een beetje overleven. Het leven staat een beetje op pauze. Je kan niet echt verbouwen, je kan niet verhuizen. Ja. Nou, het zijn al hele simpele dingen. Wij krijgen zelfs al vragen van, moet ik wel gaan schilderen nou? Want mijn huis gaat erop achteruit. Want als ik ga schilderen en het kozijn wordt nieuw, zeggen ze, je hebt iets zelf hersteld. Weet je, daar proef je ook weer het wantrouwen. Er zitten heel veel vragen. Dus het leven van een groot aantal mensen staat echt heel erg stil op dit moment. En wat voor verhalen vertellen ze jou dan daarover? Nou, zijn dezelfde verhalen als Henk eigenlijk verteld. Hè? Van heel veel juridische verhalen, hoe moet ik daarmee omgaan? Afspraken die gemaakt worden, die nagekomen worden. Allerlei mensen die van alles roepen. Achteraf blijkt het weer anders te zijn. Dat zijn toch dingen die je regelmatig hoort. En mensen hebben niet het gevoel dat ze geholpen worden. Schade aan de woning en psychische schade. Ja, nou, we hebben natuurlijk het INO-rapport gehad van de gemeente Hellendoorn en gemeente Twenterand. Ja, dat geeft een schrikbarend beeld van hoe de gemoedstoestand van de mensen aan het kanaal is. Dat rapport spreekt boekdelen. Ja, jij noemt nu een aantal gemeentes. Het kanaaldrama speelt zich af in 4 gemeenten. Ommen, ja. Hardenberg, Hellendoorn en Twenterand. En de laatste 2 gemeenten trekken nu gezamenlijk op om bewoners te helpen. Onze verslaggever Joris Kreugel sprak met wethouder Egbert Nijenbanning van gemeente Hellendoorn. Het kanaaldrama. Een behoorlijk dossier, hè? Ja, dat is een fors dossier. Ja, dat speelt al jaren, sinds 2011. Ondervinden mensen al schade aan hun woningen. Van heel veel inwoners, maar ook ons als bestuurders trekken we dit enorm aan, dit leed. En we hebben daar een onderzoek laten uitvoeren. Het is daar uitgekomen. De waardering voor de schadeafhandeling, het wordt gewaardeerd op een schaal van 10. Een 3,6. Ga je niet over, hè? Dan blijf je zitten en dan blijf je dus ook letterlijk in de ellende zitten. Ja. Op basis daarvan hebben wij ook via onze gemeenteraden toestemming gekregen om hulp te bieden aan onze inwoners. Om met name op het sociaal-maatschappelijk vlak ondersteuning te bieden. Want zoals je zult begrijpen geeft dat ook veel spanningen in gezinnen. Het leidt tot heel veel verdriet. We proberen mensen te helpen met het krijgen van inzicht in de dossiers. Want het is vaak een moeilijke taal die gebruikt wordt. Daar ondersteunen we onze inwoners in. Maar gaat dat duren nog? Het duurt al te lang, maar de schadeafhandeling zou in ieder geval tot 2028... het funderingsherstel zou tot 2028 door moeten lopen. Want de bewoners zijn niet boos op de gemeente, maar wel op de provincie. De provincie Overijssel. Ze zijn inderdaad boos op de provincie, maar wij als gemeente, we zijn ook een overheid. En dat onderscheid wordt niet altijd gemaakt. Ik heb het ook op een informatieavond gezegd. Ja, de mensen zien één overheid. Laten we samen als overheden gezamenlijk optrekken en proberen tot oplossing te komen, pragmatische oplossing te komen voor onze inwoners. Dus niet meer het onderscheid provincie, waterschap, gemeente. Één overheid, want dat is wat de mensen zien. Ja, wordt er dan op gereageerd vanuit de provincie naar jullie toe? Ze zijn het in principe wel met ons eens, maar ze zeggen ja, de schadeafhandeling, we hebben een schaderegeling vastgesteld, we hebben een subsidieregeling vastgesteld en die voeren wij uit. Dus gemeente, jullie staan aan de zijlijn. Het is mooi dat jullie de inwoners ondersteunen, maar de schaderegeling die is van de provincie. En dat klopt ook. Maar ja, als gemeente willen we gewoon meer. Er loopt een aantal rechtszaken over de schade. En wat opvalt is dat de taxaties van de provincies een stuk lager uitvallen wanneer er een contra-expertise wordt uitgevoerd die door de bewoners is aangevraagd. Hoe kan dat? Ja, dat is maar net hoe breed je de schade wilt oppakken. Je kunt zeggen van, we kijken naar een scheur in de muur en die vullen we weer en dan is het klaar. Maar ja, dat is geen gezicht. Dan is de waarde van je woning is wel substantieel gedaald. Dus een contra-expertise betekent, die richt zich vaak op het volledig herstel. Van dan ga je een hele wand ga je opnieuw stukken of verven. En daar ontstaan vaak die verschillen. Op het moment dat je een scheur in de muur hebt, dan is er vaak ook setting in de fundering. Ja, die wisselwerking, dat loopt gewoon niet goed. En daarvan heeft de rechter nu ook gezegd van, ja, provincie, u moet beter onderbouwen hoe u tot die schadevaststellingen bent gekomen. De schade-expert van de provincie moet dus zijn huiswerk opnieuw doen. Voor hetzelfde geld zegt diegene van ja, het is zoals het is en daar blijft het bij. En dan? Dat zou kunnen, maar daar zouden we graag als gemeente een bemiddelende rol in willen vervullen. En dat betekent dat niet elke inwoner tevreden zal zijn, maar dat je wel naar een fatsoenlijke oplossing gaat die voor de bewoners wel acceptabel is. Op dit moment is de bemiddelaar mevrouw Keizer aan de slag en die zal in september met haar rapportage komen. En ze praat met alle partijen, met de provincie, met het waterschap, om te kijken van ja, hoe ga je naar een goede oplossing. En wat ze daarbij ook gaat doen, van hoe ga je naar de toekomstige situatie kijken. Van ja, die bodem is voortdurend in beweging. We weten dat het klimaat verandert. Het is een veengebied. De bodem gaat inklinken. En dat betekent dat er nog meer settingschade zal komen in de toekomst. Dus ook daar gaat zij naar kijken van hoe ga je in de toekomstige situatie daarmee om. En dat is ook iets waaruit het INO-rapport komt van mensen willen een perspectief. Als er in de toekomst schade komt, bij wie kan ik dan aankloppen? Wie is daar verantwoordelijk voor? Dus ook dat aspect, dat zal ook belicht worden. We hebben natuurlijk nog geen zicht op hoe de rapportage eruit zal zien. Maar wij gaan er wel vanuit en we zijn er ook positief over gestemd dat het daarmee afgesloten kan worden. Maar dat betekent nog wel dat het herstel zal nog enige jaren doorgaan. Dat is onontkoombaar. Je luistert naar 5 dagen vanuit Daarleveen met uitzicht over kanaal Almelo de Haandrik. Hier in de bus Harry Broekhuizen en Henk Snippen. Beide grote schade aan jullie huizen. Harry, hoe luister je naar de wethouder? Heel goed. We hebben een heel goed contact met de gemeente Hellendoorn en Twenterand. En ik denk dat hij het heel goed verwoordt. Henk, wat hoorde jij? Ja, nou, ik heb het al meerdere keren gezegd. Je moet lachen. Ze hebben wel gelijk, maar... Eerst zien en dan geloven. Nou, eerst zien en dan geloven, ja ook. Maar ik vraag mij af of het echt... Maar dat is misschien wat ik het beleef... ze wat teweeg kunnen brengen bij de provincie. Ja, want de gemeente die geeft aan een bemiddelende rol te willen gaan spelen. Is dat dan iets waar je blij mee bent? Ja, ik bedoel, we hebben toch al een bemiddelende rol. Mona Keizer, ik bedoel, en dan erbij. Kijk, er wordt al zoveel gepraat. Laat de provincie eens een keer zijn verantwoordelijkheid nemen. Wat zou je graag willen zien? Dat de provincie zijn verantwoordelijkheid neemt. Hoe ziet dat eruit? Gewoon de zaak zien zo het is. Ik bedoel, er werd zoveel geroepen. Er zat veen onder. Er zat met oxidatie van veen en met onttrekking van water. Wat zouden ze moeten zeggen? Nou, er is nu een onderzoek geweest naar de fundering. Bij ons. Er zit totaal geen veen onder. Het is allemaal puur zand. Nou, dan is het misschien wateronttrekking. Ja, maar daar is de provincie toch ook verantwoordelijk voor. Voor de waterhuishouding. En er zijn zoveel dingen. Ik heb er geen vertrouwen in. Dat is duidelijke taal. Echt niet. Jij luistert mee, Harry. Ja, ik kan dat gevoel heel goed... Het is ook het gevoel op dit moment van heel veel mensen. Hoor je ook een bepaalde betrokkenheid van de wethouder, Egbert? Ja, wij hebben natuurlijk als stichting regelmatig contact met de gemeentes. Die betrokkenheid is ook oprecht. En wat heel belangrijk is, Mona is op dit moment met een onderzoek bezig, Mona Keizer. En die zal met haar bevinding naar de Staten moeten. Ja, wij verwachten toch wel, dat hoor ik ook van de wethouder, dat daarna iets gaat gebeuren. En het allerbelangrijkste is dat je alle mensen die schade hebben moet ontzorgen hier in het gebied, op alle fronten. Hoe kijk je naar de toekomst? Wel eerst zien en dan geloven. Hebben we allemaal. Maar we hebben wel vertrouwen in de lijn die Mona Keizer nu heeft uitgezet. Hoe moet het nu verder, Henk, wat jou betreft? Nou ja, net wat ik net al zeg. Er is maar één manier dat ze dit op kunnen lossen. Dat is dat de provincie zo'n verantwoordelijkheid neemt. Niet alleen voor de schade die er is, maar gewoon voor het gebied. Ik bedoel, het is een onderdeel van de provincie Overijssel. En daarvoor zijn zij verantwoordelijk. En dit is ontstaan. Nou, ja, dit moet gewoon opgelost worden. Er is een nieuwe gedeputeerde, niet meer de meneer Boerman... die het over zijn eigen vleeskoeien begon toen u vertelde over de schapen bij de provincie. De portefeuille van het kanaal Drama ligt bij Martijn Dadema van GroenLinks. Hoe ziet u dat? Nou, daar heb ik voor de tijd er al even boven. Ik heb daar niet veel vertrouwen in. In die zin... Vorige week hebben we een interview gehad voor in de krant... En twee dagen daarvoor zijn ze geïnstalleerd. En heeft meneer Dadema heeft er een groot verhaal verteld voor TV Oost... van het probleem oplossen met geld. Nou, nu werd er vrijdag werd hem daar weer gevraagd... naar het interview van wat wij hadden. En dan geeft hij aan de persvoorlichter. Dan gaat hij daar niet op in. Dan denk ik van, ja, waarom trek je zo'n grote mond vooraf... Doe eerst eens wat. Dat was geen goed begin voor u. Nee, ik vind dit echt geen goed begin. Ik vind dit gewoon een misser. Oké, dus dit is hoe ver we zijn 3 maanden later. Ik hoop op een goede afloop voor u beiden. Dank. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dank Henk Snippen en Harry Broekhuizen... dat jullie ons weer hier in Daarleveen nog een keer wilden ontvangen. Dank jullie wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. De hele week geven we vervolg aan eerdere uitzendingen. Morgen heropenen we het PFAS-dossier met mijn collega Ashwat Elmiloudi. Hij spreekt rasechte Sliedrechters Joop en Kees. Dat hoor je morgen. Fijne avond. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig?